Jó estét! Hát ugye témánk van, mint mindig. Elég komor, elég vicces. Robi barátom vértisztítást ígért. Ami, hát nézd, lehet egy orvosi művelet is, nem? Tehát a vért ugye megtisztítjuk. És mitől tisztítjuk meg a vért? Kevert, van-e kevert? Tényleg, van-e még ilyen, hogy kevert? Már hogy... A jó értelemben. Tehát, hogy isznak-e még kevertet? A gyerekkoromban kurvára ment Isaszegen a kevert. Ilyen öreg prolik itták. A kevert még, az jó, azt még ezek se rontották el. Azt hittem, mondja az őze, a megáll az időbe. Tudod? Kevert. Tényleg van még kevert? Van. Jó, én nem láttam. Na, itt azonban másfajta keverésről van szó, másfajta kavarásról. Ugye... Az van, hogy... Doktor miniszterelnök úr tusványosi beszédéről van szó. A kevertet azt el lehet fogyasztani, bár nem a legigényesebb ital. De szétválasztani az összetevőire, és létrehozni belőle azt a fehérbort, azt a rozét, azt a konyakot, azt a pálinkát, azt a sört, amiből aztán lett, amiből aztán összekeveredett a felmosó rongyban, mielőtt kifacsarták belőle, hát az nagyon nehéz. Ahhoz doktor miniszterelnök úr legyen a talpán. Várj, a rongy alatt a gyomrodat érted? Nem. Tudod, van ez a mond... tudod, a kevert, az valójában egy... hát egy... úgymond egy nem... tehát nem, hogy pusztán egy nem létező ital, hanem azt úgy arra hoztuk létre, hogy bizonyos kocsmai hulladékot még értékesíteni lehessen valamilyen formában. Ahogyan a vágóhídi hulladék, az belekerül a Párizsiba, belekerül a Debrecenibe, belekerül a disznósajtba. Na, jó, ugyanilyen módon mindaz, ami lecsöppen, mindaz, ami kifolyik a pultra, azt a pultos összeszedi egy felmosó rongyal, de hát ami a felmosó rongyban van, az éltető alkohol. Nagyon nagy hiba lenne, hogyha hagynánk elveszni. Így aztán belefacsarjuk egy feles pohárba, és azt mondjuk, hogy kész a kevert. És akkor az sokkal olcsóbb, mint az összetevői, nyilvánvalóan, ahogy a párizsi is olcsóbb, mint a disznónak akármelyik része. Várj, és hogy van a koktélokkal a pálmafák alatt? Az is kevert. Igen, de az egészen más. Az a kevert az arról szól, hogy az alkoholt el akarjuk rejteni különböző nagyon finom ízű italok mögé. Tehát, hogy úgy mondjam, létrehozunk egy olyan elsősorban nőknek és melegeknek készülő italt, amelynek annyira intenzív és annyira édes, lehetőség szerint annyira édes az íze, hogy abban az alkohol kvázi elrejtőzik. Hát jó érzéssel iható azoknak is, akik nem feltétlenül alkoholisták, és a végén mégiscsak ugyanúgy bebasznak tőle. Ugye a kevert az valójában, hát azért hívják kevertnek, mert nem akarják a nevén nevezni. És azt a... Mit keverünk össze? Mit kevertünk össze? Mi? Erre a kérdésre az a válasz, hogy ne firtassad, itt van, igyad meg, bazd meg. Ez a neve, hogy kevert. Olyan, mint a finom főzelék. Nem véletlen, hogy nem az összetevőjéről nevezik el a főzeléket, akkor senki nem kérné. Ki a faszom akarna répából? Pont ezt akartam mondani, van benne répa. Van benne répa, így aztán nyugodtan kihányhatod, mert lesz benne. És te azért nem is olyan nehéz kihányni, valljuk be. Olyan, mint a pince pörkölt. Miből van a pörkölt? Pincéből. Hát a pincében van a pörkölt. Ne firtassuk, hogy miből van, a pincében van, le lehet menni elfogyasztani. Na, ilyen a kevert. Na most a kevert az szemérmes. Ő nem akarja mindjárt az orrodra kötni, hogy miből van keverve, össze van keverve. Ne az összetevőit firtast, hanem a készülés módját, kevert. Na, így vagyunk mi ezekkel a népfajokkal is. összekeveredtek a népfajok. Na de várj. Hát így nem tudják megőrizni Európát. Pillanat, azt mondtad, hogy a koktélt a pálmafák alatt azt nőknek és melegeknek készítik. Igen. Akkor a kevertet értelemszerűen fehér heteroszexuális férfiak számára. Fehér heteroszexuális, nem magasan kvalifikált, úgymond a társadalom alsó néprétegéhez tartozó magyaroknak keverik. Figyelj, a Megáll az időbe az őze, az egy ilyen 56-os lecsúszott értelmiségit játszott. Tudod? Ő itt a kevertet. Úgyhogy adjuk meg a kevertnek ezt a tiszteletet. De visszatérve a fajbiológiára, mert azt kezdted el volna fejtegetni, ugye? Tehát, hogy összekeveredtek a... Mik keveredtek össze? A népfajok? Tudod, én azt hittem, hogy ez egy lejárt kifejezés. Már nem hívjuk így, hogy a népfajok. De doktor miniszterelnök úr előásta. Előásta nekünk a kredenc mélyéről, lehet, hogy József szabad... lehet, hogy József Attilára és Adira gondolt, tudod? Ők használták ezt a kifejezést. József Attila hazámba. Mind pusztul el szép fajunk. Van egy ilyen sora. Adinál meg hogy van? Fajok cirkusza? Van egy ilyen verse. Ami természetesen a magyar rossz sorsról szól, mint majdnem minden Adi vers. Na, csak ugye 1945 óta már a faj kifejezés nem teljesen ugyanazt jelenti, mint Adi korában. Vagy akár, mint a József Attila korában. Bár József Attila korában már azért használták ilyen értelemben. Sőt, igazából már Adi korában is használták ilyen értelemben. Tudod, ki volt Liebenfels? Nem. Igen. Ő egy ilyen protonáci volt, egy volt szerzetes, tehát ő már olyan eszméket terjesztett, amit később a Führer is az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, de még azt hiszem élt a 20-as években, sőt, itt voltak ilyen magyar kapcsolatai is. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a faj az egyrészt egy neutrális fogalom volt 45 előtt, másrészt pedig már ezzel a fajta dologgal, amit a nemzeti szocializmus csúcsra járatott, ezzel terhelt fogalom volt. Érted? Na most, amit doktor miniszterelnök mondott, az doktor miniszterelnök úr, bocsánat. Urunk. Az számomra rettentő nagy csalódás volt. Tehát a múltkor itt már megkoronáztuk királlyá, és a feudalizmust vártuk tőle. Ehelyett tulajdonképpen egy 20. századi modernista szöveget nyomott le. Tudod, a régi királyok nem beszéltek fajokról. Igen, mi nem ezt vártuk a doktor miniszterelnök urunktól. Mi az ispánt vártuk, doktor, meg doktor miniszterelnök urunktól azt alispánt, vártuk, hogy igen, főispánt, nádorispánt. Rendesen restaurálja a feudalizmust, hiszen hát erre szavaztak a magyarok. De doktor miniszterelnök úr inkább a 20. század szélső jobboldali ideológiáit, ezt így a 21. században úgy fogjuk hívni, hogy jobboldali identitáspolitikát hirdette meg. Hát ez a jobboldali identitáspolitika. Én látok bizonyos összefüggést. Na, kezdem azzal, hogy a doktor miniszterelnök úr nem véletlenül használta ezt a kifejezést, hogy fajkeveredés. A doktor miniszterelnök úr nem kultúrákról akart beszélni, nem kultúrák keveredéséről akart beszélni. Doktor miniszterelnök úr pontosan tudja, hogy mit jelent az, hogy fajkeveredés. Pontosan tudja, hogy ez mennyire terhelt kifejezés. Doktor miniszterelnök úr nem vét ilyen hibát. Doktor miniszterelnök úr szándékosan provokálni akart ezzel a kijelentésével, és hát azt is érteni véljük, hogy miről akart elterelni a figyelmet. Doktor Na, miről? Doktor miniszterelnök úr a kampánya során megígérte, hogy marad a rezsicsökkentés. Doktor miniszterelnök még úr... Még utána is. Doktor miniszterelnök úr a választás előtt kiköltekezett, de nagyon durván, gyakorlatilag minden magyartól személyesen vásárolta fel a szavazatát. Jóformán azt csinálta, amit 2006-ban a Gyurcsány, és most valami olyasmi történik, ami 2006-ban történt. a magyarok szépen fokozatosan megkapják a... Gyurcsány úgy fogalmazott akkor, hogy szavazzon ön is az 5 éves adócsökkentési programra. Ebből 1 év meg is valósult, hiszen annyi volt a választásig. Hát a következő 4 év nem jött össze. Most Orbán Viktor nagyon hasonló helyzetben van, és a magyarok lassan kapják a nyakukba a megszorító csomagot, bár doktor miniszterelnök úr alig, ha így fogja ezt nevezni, hanem nyilván úgy fogja nevezni, hogy a csökkentett rezsicsökkentés. A 7 szegű turul nemzetmegmentő program. Ez romantikus. Ez nagyon romantikus. És így azért kicsit más lesz nekünk is. Igen. A doktor miniszterelnök úr nem félreérthetően fogalmazott, hanem ő kifejezetten a, hát hogy is mondjam, ez a mesztelen a király esete. Tehát itt mesztelen a király. Szemünk láttára mesztelen a király. És hát a doktor miniszterelnök úr... Már a kalapos király? A kalapos király, így van. Igen. A kalap ott van a fején, de semmi más nincs rajta. És hát mesztelenségében a király röstelkedik. Röstelkedik metéletlen hímtagja láttán. Még akkor is, ha Tusnád fürdőn csak a üzletfelei vannak jelen, de hát azért mégiscsak egy ekkora uraságnak metéletlen fasszal járkálni Tusnád fürdőn, hát zavarba ejtő lehet. És akkor... Várj, doktor, mi az, hogy az üzletfelei? Mi az, hogy az üzletfelei? Hát a nemzeti együttműködés rendszerének a klientúrája. Aha. Így. És a bulizós fiatalok, székely, falusi gyerekek. Tudod, az egy fesztivál állítólag. Uh-huh. Volt a Quimby is ott, uh-huh. Meg a izé, a De te hogy értékeled, lovasi. Ez egy érdemleges hozzászólás, amit csinálsz? Aha. Vagy egy büdös kibaszott trollkodás, hogy jössz itt nekem a fesztiválozó fiatalokkal. Bazd meg inkább, hát mi, azok jó? Üzletfelek? Bazd meg őket egyenként. Na, folytatom, jó? Szóval, hogy ja, most doktor miniszterelnök úrnak a metéletlen hímtagja láttán nyilvánvalóan eloszlik a nemzeti büszkeség a magyarokban, még akkor is, hogyha bulizó székely fiatalok Tusnádfürdőn. Így aztán doktor miniszterelnök úr hirtelen, ami a keze ügyébe akadt, gyorsan a hímtagja elé rántotta, hogy eltakarja, hogy legalább a szemérmetlenségnek a, hát ez a fasznyi része, ez ne ütközön a bulizó fiatalok szemébe. És hát mi akadt a kezébe? Hát Adolf Hitler Mein Kampfja, hát hogy történt ez éppen? Bármi más alkalmas lett volna, de hát éppen ez történt. Hát... Állítólag egy francia szélső jobboldali írta. Azt idézték. Aha. Érted? Értem. Ez is egy nagyon fontos hozzászólás volt. Így van. Más jó, pedig, hogy ezt mindenki has már tudja. Más pedig azt mondta, hogy Szálasi. Értem. Hallottam ilyet is. Na? Érted? Na, tehát. Az van, hogy Orbán Viktor nyilvánvalóan provokálni akart, ilyen értelemben nyilvánvalóan ez a dolog, ez a... Hát, nem szívesen hívom náci beszédnek, pedig hát az. Hogy kéne hívni, mert tudod, hogy ez, hogy náci beszéd, ezt már előtték 100 000 nem náci beszédre az elmúlt 30 évben. Hát 100 000 nem náci, de arra hajazó, nyilván provokáló szándékú beszédre mondták rá, hogy náci beszéd. Így aztán ma, amikor elhangzik egy ténylegesen náci beszéd, hát az ember pironkodva mondja rá, hogy náci beszéd, mert nem akar a farkast kiabálóknak a kórusához csatlakozni. De hát mi a fasz csináljunk, hogyha itt volt már 350-szer valami megmozdult a bokorban, és rákiabálták a, tudod, a Heller Ágnesék, meg a... Kartások. Igen, tudom, esernyő, demokratikus kartának az elitje. Esernyő, hogy, meg gyertya. Hogy farkas... Most abban a helyzetbe kerültünk, hogy amikor itt a farkas, bazd meg, hát gátlásosak vagyunk rámondani, hogy farkas. Pedig hát van neve, és úgy hívják, hogy farkas. Hát a helyzet az, hogy amikor azt mondjuk, hogy nem akarunk fajkeveredést, hanem tisztán akarjuk tartani a fajt, hát az náci beszéd. akkor is, ha a doktor miniszterelnök úr mondta, akkor is, ha 500-szor elmondták az elmúlt 30 évben, és nem kifejezetten a náci beszéd leírására alkalmazva. Ez attól még az. Tehát a doktor miniszterelnök úr alkalmazta ezt a fajbiológiai fejtegetését Tusnádfürdőn, majd miután én kvázi a Facebookon meghirdettem ezt a rendezvényt, hogy itt mi szétválasztjuk a kevert fajúak idejönnek, akkor azokat szétválasztjuk keresztényre meg zsidóra, hogy a keresztény leszámolhasson végre a zsidóval, és belelőtte egy gödörbe, akkor utána élhessen rendes keresztény életet. Rendes keresztény magyar nemzeti életet. A keresztény az nem faj. Ez most nem trollkodás volt. Ez nem trollkodás volt. De faj. De faj. Mert a kereszténynek bizony, bár játszod itt a hülyét, a kereszténynek, ennek a nevezéknek, hogy keresztény, van egy olyan jelentése, hogy nem zsidó származású. Bizony. Van egy ilyen jelentése. Lehet, például, hogy még nem hallottad. Lehet, hogy itt élsz ebben az országban. Például Nigériában az ottani keresztények. Akiket, vagy mit tudom én, az asszír keresztények. Nem. Közel-keleten. Nem. Suvickos bőrűek. Nem az asszír keresztények. Nem az asszír keresztényekről van szó. De elvileg megvédő őket a NER. Hallottál te már erről a jelentéséről annak a szónak, hogy keresztény? Hogy ez egy származást jelöl, nem egy lelkiséget. Úgy hívták nem, a 30... Nem a keresztben, nem a keresztségben, jó. És nem a Krisztusban újjászületést jelenti, hanem jelenti azt... A 30-as években, ha egy picit toleránsabb lennél, mielőtt kimegyek cigizni, ha tovább folytatod itt az álingerültséget, a 30-as években ezt úgy hívták, konstruktív, a 30-as években ezt úgy hívták, hogy őskeresztény. Őskeresztény volt. Ez azt jelenti, hogy nem konvertit a zsidó. Ez a származásra vonatkozott. No, noha az őskeresztény, az ugye azt jelenteni, hogy a Pál apostol korabeli keresztény. No csak, te már hallottál erről a kifejezésről, hogy keresztény, mint származásra vonatkozó nevezék? Aha. Hát aha. Akkor érdemes volt felidézni. Aha. Csak jó, tehát létezik, igen, ez a nevezék, hogy a keresztény, mint származás. Értjük azt, hogy a hát Krisztusnak nem feltétlenül ez volt a szándéka ezzel a mozgalommal. De hát ide jutott, ide fajult, hogy úgy mondjam. Fajult. Igen. Igen, elfajult a kifejezés, szó szerint. Hát, és amikor én meghirdettem, hogy itt szét lehet választani a népfajokat a származás mentén, akkor nagyon jó páran hozzáfűzték kommentben a Facebookon, hogy napuzsér, te ostoba! Pontosan ezt akarta a miniszterelnök úr. Pontosan úgy táncolsz, ahogy a miniszterelnök úr fütyül. Pontosan úgy reagálsz, ahogy a miniszterelnök úr elvárta. A miniszterelnök úr ezt csak azért mondta, hogy ne a rezsicsökkentés eltörléséről, meg ne a kata eltörléséről, meg ne a megszorító csomagról beszéljünk, hanem arról, hogy a miniszterelnök úr náci, vagy nem náci, vagy egy olyan nem náci, aki náci beszédet folytat. Ez, mert ez jobb a miniszterelnök úrnak. És tudod, és akkor a fejemhez kaptam, hogy én ostoba. Hát pont ezt akarta a miniszterelnök úr. Én meg belesétáltam a kelepcébe. Miniszterelnök úr úgy volt, hogy csak ne a katáról beszéljen a puzsér. Inkább leszek náci. Az majd eltereli a figyelmét. Nos, a helyzet az, hogy én nem gondolom, hogy a doktor miniszterelnök úr náci lenne. Ehhez túlságosan is tiszteljük őt, hogy ezt feltételezzük. De azt viszont gondoljuk, hogy doktor miniszterelnök úr a provokáció kedvéért előszeretettel alkalmaz náci beszédet, majd, amikor Bécsben jár, letagadja. Doktor miniszterelnök úr nem hülye. Pontosan tudja, hogy mit jelent a kultúra, és mit jelent a faj. Pontosan tudja, hogy ha kultúráról akar beszélni, akkor a kultúra az a kifejezés, amit nem fognak úgy félreérteni. És tudod, amikor meg fajokról beszél, meg fajok tisztaságáról beszél, kevert fajokról, és mi nem szeretnénk fajkeveredést, de tisztán akarjuk a fajunkat tartani, akkor amikor azt fogják értelmezni, hogy hát igen, itt fajbiológia zajlik, akkor az nem félreértés lesz, hanem egy szándékos, jól kitervelt provokációra adott, kiszámítható reakció. A doktor miniszterelnök úr, az amikor azt mondja, hogy félreérte, talán félreérthetően fogalmaztam, mondja Bécsben, amikor az osztrák kancellár hát szóba hozza a kínos ügyet. Talán félreérthetően fogalmaztam. Kultúrákról akartam beszélni. Nem, miniszterelnök úr, nem fogalmazott félreérthetően. Egyféleképpen lehetett érteni, és kurvára nem kultúraként, hanem fajként, mert a faj szó fajt jelent. De doktor miniszterelnök úr inkább megjátsza a hülyét, és most már az van, hogy a nyomorultak ajvékolnak. Pedig a doktor miniszterelnök úr csak félreérthetően fogalmazott, hát félre akarják érteni. Ravaszdi geci zsidók, félre akarják, liberálisok, félre akarják érteni. A gazemberek, doktor miniszterelnök úrnak a szavait, amelyek hát félreérthetőek. Szóval, hogy a helyzet az, hogy Orbán Viktor már nagyon-nagyon régóta fogalmaz félreérthetően, már nagyon-nagyon, már 30 éve fogalmaz félreérthetően, és amikor ő úgy akarja, hogy félreértsék, akkor mindig félre is értik. Mert akkor olyan kifejezést használ, amit aztán később letagad, amely egyféleképpen érthető. Nem, tudod, nem az van, hogy félreérthető volt, amit a miniszterelnök úr mondott, hanem úgy van, hogy félreérthetetlen volt, amit a miniszterelnök úr mondott. Nem volt félreérthető, csak érthető volt. És most, aki érti, arra a miniszterelnök úr rámutat, és azt mondja, hogy félreértette. Tudod? Világos, hogy most 5 napig, vagy 15 napig arányaiban kevesebb szó esik a kata eltörléséről, arányaiban kevesebb szó esik a rezsicsökkentés eltörléséről. De ez ettől a kata eltörlése, meg a rezsicsökkentés eltörlése kevésbé fog fájni. Ettől a telet majd könnyebb lesz kihúzni. Tényleg érdemes? Tényleg érdemes volt? Tényleg érdemes ezt a diskurzust ilyen módon fölvetni? Tényleg gumicsont? Ez egy gumicsont? És mi vagyunk a hülyék, hogy rágódunk a gumicsonton, amit ide dobtak elénk? Na, a helyzet az, hogy ilyen mondásokat az 1990-es évek óta nem nagyon hallani a közéletben. Az 1990-es évek, meg az ezredforduló évei, mert voltak olyan figurák, többek között Csurka István is a Hírhet dolgozatában 1993-ban, bizony fajbiológiai okfejtést alkalmazott. Ide kell még sorolni Beke Albertet, aki a Világnemzeti Népuralmista Pártnak volt az elnöke, és aluljáró szerte fogalmazott meg hasonló fajbiológiai okfejtéseket. És hát ide kell sorolni Király B. Izabellát, aki a maga három skinhead haverjával gyakorlatilag felszántotta a magyar közéletet, és hát olyan felejthetetlen pillanatokat okozott Havas Henriknek, amelyeket a mai napig sem tud nagyon a magyar közélet kiheverni. De ezek marginális figurák voltak, és a kijelentéseikkel egyre marginalizálták magukat. Tehát folyamatosan szalámizták le magukat a politikáról ezekkel a kijelentésekkel. A magyar társadalom még kellő immunválaszt tudott ezekre adni. Csurka Istvánt kizárták az MDF-ből, megalapította a Miépet, Király B. Izabella 94-ben gyakorlatilag megszűnt parlamenti képviselőnek lenni, aztán azóta nem is nagyon hallottunk róla. Beke Albert az meg, vagy nem is, nem Szabó, Beke, Albert, Szabó, Szabó Albert, Szabó Albert az pedig hát gyakorlatilag eltűnt, sőt, hát Szabó Albertről sokáig azt lehetett hallani, hogy ausztrál állampolgár, meg hogy ő titkosszolgálati ügynök. Ezt is mondták róla. Na jó, ez a rémálmom, baszki, hogy ez a Szabó Albert zsidó, akkor Itt már semminek semmi értelme nincs. Itt már tényleg doktor miniszterelnök kell, hogy rendet vágjon a népfajok harcában. Tehát akárhogy is, ezek marginális lófasz jóskák voltak, még Csurka István volt a messze a legnagyobb formátum ezek közül, és a kijelentéseikkel tovább marginalizálták magukat. Ma nincs Magyarországon senki, aki azt, amit Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott, elmondhatná. Senki. Egyetlen jobbágya nem merészelni. Magyarországon talán két olyan ember van, akiben kellő mértékű elvetemültség és kellő mértékű autonómia szorult ahhoz, hogy ilyen kifejezéseket használjon, ilyen fajbiológiai jogfejtéseket társadalmi vonatkozásban alkalmazzon. Budaházi Edda és Novák előtt. És még ők sem teszik, mert nem merik. És a miniszterelnök, ő az egyetlen, aki ezt a kijelentést megteheti, és ő meg is teszi. Persze ez csak mostanáig vonatkozik, mostantól majd. Nyilvánvaló, hogy a doktor miniszterelnök úr valamennyi jobbágyának majd rááll a szóhasználata, majd rájár a szóhasználata a fajbiológiára, de hát doktor miniszterelnök úr már kijelölte a diskurzus irányát Magyarországon. De hogy minden esetre az valamit elmond, hogy a 90-es években marginális és a kijelentéseikkel egyre marginalizálódó csoportok, illetve nem is csoportok, szereplők tehettek ilyen kijelentéseket, a mai Magyarországon meg nincs az a marginális figura, aki ezt kimerné mondani, és a miniszterelnök teszi. Itt valami megfordult. Hát régen leszalámiztad magad a politikáról ilyen kijelentésekkel, aztán kérdőre vonták a miniszterelnököt, aki pironkodott, kínosan feszengett, egyik lábáról a másikra állt, majd elhatárolódott, és hitet tett a humánum mellett. Ma senki a periférián nem merne ilyet mondani, sehol. A miniszterelnök meg tesz egy ilyen kijelentést, és ezzel gyakorlatilag befoglalja a centrumot. A centrális erőteret. Itt valami kurvára el lett baszva. De valami kurvára el lett baszva ez alatt a 30 év alatt. Hogy a faszba jutottunk idáig? Na, akkor mondom. Most akkor itt ül melletted, mondjuk, nem a FAM, hanem egy régi kartás SZDSZ-es csávó. Tudod? És akkor azt mondja neked, és tuti, hogy fogják is ezt neked mondani, hogy te hosszú éveken keresztül beszéltél holokausz sérültségről, abból eredő torz látásmódokról, túlzásokról, kigúnyoltad az apun és máshol is a demokratikus kartát, és nekünk lett igazunk, egyetlen szál árpádsávos zászló jelent meg még a 90-es évek elején, amikor Göncz Árpádot kifütyülték, néhány skinhead ott botorkált, és rögtön ugrottak erre, és nyitották ki az esernyőt, és gyújtották a gyertyát, és fasizmusról, nácizmusról beszéltek. Az Antal kormányra mondták, hogy fasiszta geci ez a kormány. Írták a házfalakra, lefasisztázták a Jeszenszkit, aki már szinte ballipsinek számít a mai Magyarországon. Az öreg Jeszenszkire gondolok, nem a fiára. És erre azt mondaná neked itt a SZDSZ-es kartás csávó, hogy hát Puzsérkám, neked is köszönhető, mert elbagatelizáltad ezt az egészet, ironizáltál rajta, kigúnyoltad a FAM haveroddal együtt, és mi már akkor láttuk, gyökerébe láttuk, már a csírát láttuk, a kígyót láttuk a tojásba, tudod? Bergman kígyó tojás, ha láttad azt a filmet. 20-as évek Németország, már ott volt a nácizmus, érted? És nekünk lett igazunk, mert előre láttunk mindent, vádteszek voltunk. Én ezzel egyébként nem értek egyet, szerintem inkább az van, aztán majd Robi elmondja a véleményét, hogy mi van, hogy illetve egy két-három fél mondat erejéig el is mondta, tehát addig kiabáltak farkast, amíg az tényleg jött a farkas. És egy idő után már eltompultak az érzékszervek, meg a gondolkodás. Addig-addig lehet triggerelni egy társadalmat, amíg egy idő után teljesen érzéketlenné nem válik erre az egészre, hiszen nem komoly. Hát eddig se volt fasiszta terror, hát eddig se jöttek a nácik. Jó, voltak is zavargások, meg meneteltek a gárdák. Már gárdák sincsenek Orbán Viktornak köszönhetően. Egyébként a klasszikus antiszemitizmus visszaszorult, mert jóba volt Bibivel, meg Izraellel, meg egyebek. Tehát igazából kétfajta megközelítés létezhet. Az egyik azt mondja, nevezzük az SZDSZ-es kartás csávónak a megközelítését, a képzeletbelinek, az ideáltipikusnak, hogy ők már a kezdet-kezdetén látták, és azok a kártékonyak, akik ezt nem vették komolyan, és ennek mindvégig hangot is adtak. A másik pedig, amire én a magam részéről jobban hajazok, addig-addig koptatták ezt az egész nácizást, amíg eltompultak az érzékszervek. Tudod, tehát annyi fűszeres ételt eszek, hogy a végén nem érzem már az ízeket. Vágod? Mi a véleményed erről? Mert itt most a vádiratban is ez a kifejezés, ez a deszenzitizáció, amiről beszélünk. Ezt nem lehet letagadni. Ezt nem lehet letagadni. Hogy a magyar társadalom deszenzitizálva lett. Hát annyiszor kiabálták rá a bokor mozgó leveleire, hogy farkas. Hát valami mozgatta a bokor leveleit. Bizonyára. De a farkas a tudattalan nyugban volt. Onnan projektálódott. Nem lehet őket, de tudod, ugyanakkor nem lehet őket felelősségre vonni ezért, mert a holokauszt trauma az tényleg azzal jár, hogy ha mozog a bokorban valami, az életösztön az idegpályákat gyakorlatilag lefoglalja. És küldi a jelet, hogy farkas. Farkas, farkas. Tudod, ha 5% az esély a farkasra. Akkor is eszméletlen nagy luxus nem farkast látni a mozgó bokorban, mert 5% az esélye, hogyha te nem a farkast látod meg a mozgó bokorban, akkor ott a véged. Világos. És azok, aki ezt átélték, én értem a túlérzékenységüket. De mi itt a jelenség objektív értékelésével, megértésével, analízisével tartozunk. Igenis, deszenzitizálták a magyar társadalmat, igenis, a folyamatos nácizás, a folyamatos farkas kiabálás egy olyan helyzetet idézett elő, amikor a magyar társadalom már nem hajlandó megrettenni, meg megrezzenni akkor, amikor a bokor mozog, hanem azt mondja, hogy akkor lássam azt a farkast. És tudod, most tartunk ott, hogy amikor megjelenik a farkas, és nem akárkiként jelenik meg a farkas, tudod, nem az Blaha aluljárójában valaki óbégat. Még csak nem is a farkas Attila Márton farkasa. Igen, ezt muszáj volt hozzátegyem. Egy kis, hogy mondjam, a komor esténkbe belecsempésznék egy kis derűt. Szóval itt a farkas, és a rossz értelemben. És nem nevezhetjük meg farkasként, mert már mindenkinek herótja van. Már mindenki meghallja, hogy farkas, és már mindenki legyint, és már mindenki forgatja a szemét, és na menjetek az anyátok picsájába már megint. Már megint megy a hiszti. Tudod? Pedig most nem akárki nyilvánult meg farkasként. És nem, nyilvánvalóan bejátszik ez a deszenzitizáció. De én itt valami politika utánit érzek. Valami posztpolitikusat érzek. Ez már nem politika, hanem valami a politika utáni világból. Itt már a politika nem az országra, nem az ország sorsára, nem az ország ügyeire vonatkozik, hanem egy egy identitás élménynek a felkeltése az, ami zajlik. Úgy fogalmaztam, hogy jobboldali identitáspolitika. Itt a múltkor szó volt arról, hogy Bayer Zsolt fölvett egy White Lives Matter-ös pólót. Én úgy gondolom, hogy ezek nem véletlenek. Én úgy gondolom, hogy Bayer Zsolt nem egy All Lives Matter-ös pólót keresett, és véletlenül egy White Lives Matter-ös pólót talált, és hát fölvette, és amikor én erről írtam, akkor így a fejéhez kapott, hogy bassza meg, a Puzsér most szól, hogy hú, apicsába, hát hogy került rám ez a Ku Klux Klános szar? Hanem ez egy tudatos dolog, ez egy tudatos kvázi értékválasztás, és igenis, nagyon is egybecseng dr. miniszterelnök úr fajbiológiai jogfejtésével, amelyet Tustádfürdőn tett. Ezt úgy nevezném, hogy ez a jobboldali identitáspolitika. Mi fejeződik ki a baloldali identitáspolitikában? Meg inkább úgy fogalmaznék, hogy a liberális identitáspolitikában, nem szeretném a baloldaliságot. Nincs baloldal, maradjunk. Igen, baloldaliságot ezzel kompromitálni. A liberális identitáspolitika az azt jelenti, hogy választunk bizonyos csoportokat, identitáscsoportokat, és azokat szolgáljuk ki azzal, hogy többletjogokat követelünk nekik. Hát többletjogokat követelünk nőknek, többletjogokat követelünk LMBTQ személyeknek, többletjogokat követelünk feketéknek. Erre válaszul jön Orbán Viktor és Donald Trump, és úgy gondolom, hogy ez a jövő, ez a következő évtizednek a jobboldali, vagy populista politikája, jobboldali identitáspolitika. Igen? Többletjogokat követeltek feketéknek? Hát akkor mi a fehéreknek? LMBTQ személyeknek? Akkor mi a heteroszexuálisoknak? Nőknek? Akkor mi a férfiaknak? Akkor mi elkezdjük képviselni a fehér embert? Akkor mi elkezdjük képviselni a heteroszexuális embert? Akkor írunk egy diskurzust arról, hogy ők az elnyomottak. Igen, a férfiak, a fehér férfiak, heteroszexuális fehér férfiak az elnyomott csoport, nekik követelünk többletjogokat. És ennek a tudod, ez valójában válasz, egyfajta válasz arra szerintem mélységesen elhibázott politikai hatásra, amit a baloldal vagy a liberális közbeszéd önmagában formált. Amit a politikai korrektségre, a vókra, meg ezekre. Az identitáspolitikára, az identitáspolitikára. Arra, hogy nem elvek mentén politizálunk, hanem bőrszínek mentén, nemek mentén, szexuális hajlamok mentén politizálunk. Tehát magyarán reakció a szó legszorosabb értelmében. A szó legszorosabb értelmében. Viszont a másik az progresszió. Progresszió, és akkor erre ad a reakció, tehát hogy ezt a modellt használhatjuk. Nem, én akkor fogalmazunk úgy, hogy az egyik az felforgatás, a másik az meg reakciósság. Aha. Érted? És akkor én nem használnám a progresszió szót a kultúrbalnak a hisztiére, ahogy nem használnám a konzervatív szót sem a reakciósságra. Na világos, világos, és ez jutott eszembe, figyelj, ez jutott eszembe. Mondom először, tulajdonképpen két dolog jut eszembe. Az egyik a gumicsont. A gumicsont, ugye? Ez is most már ilyen közhely lett, hogy gumicsont. Ez is gumicsont, ez is gumicsont. Amaz is. Mi a gumicsont? Hát a gumicsont az, ami eltereli a figyelmet. A cirkusz. Tehát oda dobjuk a gumicsontot a tömegeknek. Mondjuk a többségi társadalomnak egy adott társadalomban. Meg a kisebbségének is, tök mindegy, triggereljük vele, mindegy. Arról esik szó, arra figyel mindenki. Valamiről el akarja a hatalom terelni a figyelmet. Ezért úgymond gumicsontot dob. Na de, hogyha mondjuk a történelmet veszem, akkor voltak azért elég véres gumicsontok is. Tehát voltak tömeggyilkosságok a világtörténetben, meg nagyon sok csúnya dolog történt, uszítás, üldöztetés, sok minden. Teljesen különféle rezsimektől, különféle ideológiák alapján, különféle hatalmak részéről, amelyek úgymond a figyelem elterelést szolgálták. Maga a bűnbak képzés, ilyen értelemben egy gumicsont. Tehát vannak véres gumicsontok. Véres gumicsontok. Tehát az, hogy valami Hogy mondjam, tehát ezzel a gumicsontozással együtt jár egy olyan téves gondolkodás szerintem, ami azt mondja, hogy oda teszi a gumicsont elé, hogy csak. Ez csak. Mert vannak komolyabb, meg fontosabb témák. Amit jobb, ha a tömeg nem az, hogy nem tud, mert lehet, hogy tud, sejt, sutyorog róla, főleg háborús időszakban, de ne arról beszéljen, ne odafigyeljen. Helyette erre figyelmezzen. Nem is tudom, talán Márai írta a naplójába, nem vagyok egészen biztos benne, 44-ben, már az oroszok itt lövöldöznek, már ott vannak a keleti pályaudvaron, már megy az ostrom, mégis mindenki Budapesten a zsidó kérdésről beszél. Tessék, gumicsont. Tehát az, hogy a figyelemelterelésre azt mondjuk, hogy gumicsont és csak, az tulajdonképpen egy fasság. Nem azért mondtam, én nem vagyok Robi, ő a rétor. Ő a rétor, én csak itt a opponens vagyok. Tehát néha az asszisztens, ha fáradt vagyok. Tehát az, hogy figyelemelterelés, az tud nagyon brutális és nagyon véres lenni, és annak nagyon-nagyon-nagyon rossz vége is tud lenni. Tehát a komoly dolog a kata, meg a rezsi. Szervezzünk pogromot. Vágod? Nem kell a gumicsont. Na. Ha beszéljünk inkább a katáról, meg a rezsiről, abba belebukik. Ja. Ja. Ja. Na várjál, ez az egyik. A másik... Meg az... ez a gumicsont gondolkodás, bocsássál meg, csak te felejtsd el, amit akartál mondani. Ez azon alapul, hogy a katáról, meg a rezsiről szóló beszéd árt Orbán Viktornak. Tehát el kell terelni a beszédet. Véletlenül se a kata hiánya fog majd ártani Orbán Viktornak, meg a emelkedő rezsi költségek fognak ártani. Nem! Csak ne beszéljünk róla, és akkor nem árt. Tudod, eleve egy stupiditás. Na, pont ez lett volna a másik, hogy ha komolyan veszem ezt a fajbiológiai fejtegetést, ezt a... Egyébként korábban... Na, figyelj! Hogyha azt mondta volna Orbán Viktor, amit korábban rengeteg fideszes mondott, meg jobboldali, meg nem csak fideszes, jobboldali is mondott, és ezzel kezdődött volna a tusnádfürdői beszéd, hogy itt a kultúrák harca megy, és mi ezt nem szeretnénk, tehát a faj helyett végi kultúra, nem szeretnénk kevert kultúrákat, stb. Egyrészt szerintem a balliberális akármi, közeg, ugyanolyan érzékenyen reagált. Csak nem lenne igazuk. Ha-ha. Az azért egy fontos... Akkor viszont... Talán nem mellékes. Ez viszont azt jelenti, hogy Orbán, aki mindig kiszámított, mert az egyik kommentelőm írta, hogy is mondta, felelőtlen, érted? Nem, és az, hogy felelőtlen meg elhibázott, ez a tudatosságnak a hiánya, vagy lefokozottsága. És Orbán az mindig tudatos. Mindig odafigyel, mindig precíz, mindig kiszámított. És ilyen értelemben egy olyan beszédet mondott Robi, hogy eleve igazat, adattat, a balliberális közegnek? Vágod? Igen. Ez egy kurva érdekes kérdés. Igen. A másik, meg azért ezzel kezdődött az egész beszéd végső soron. Még poénkodtam is a Facebookon, hogy mert utána én a Hír TV-n meghallgattam az egészet. Másnap, vagy harmadnap. És amúgy kibaszott nyomasztó volt az egész beszéd. Kibaszott nyomasztó. A kedélyeskedés, az Orbános kedélyeskedés dacára. És még ott írtam egy ilyen szokásos, szarkasztikus, rövid posztot, hogy tudom, hogy ez a fajkeveredéses cucc, ez miért az elején van, hogy ne halljuk meg a beszéd többi részét. Tehát, akkor most ez micsoda? Mi a funkciója, érted? tegyük föl, érted? Tegyük, doktor miniszterelnök úr egy végtelenül racionális ember. Nem egy fanatikus, nem egy Robespierre, a fajbiológiai eszme megszállottja. Szerintem az a funkciója, hogy Orbán Viktor úgy látja, azért ő semmit nem mond csak úgy. Az minden alaposan ki van kutatva, alaposan fel van mérve, alaposan le van szondáztatva, amit ő mond. És most nagyon úgy tűnik, hogy az ő stábja, ami általában ráérez a világpolitikának a folyamataira, ráérez arra, hogy mi iránt mutatkozik fogadókészség a világban, meg a társadalmakban, ráéreztek arra, hogy ez az illiberális fordulat, ez a keleti nyitás, ez működőképes lehet. Ráéreztek arra, hogy a kultúrák, civilizációk összecsapásában és így a migrációban mekkora politikai tőke van. Ráéreztek arra, hogy az LMBTQ ellenesség, ráéreztek arra, hogy a feminizmus ellenesség. De ezt folyamatosan nyomatták eddig igen, is. Igen, hát. megszervezi a jobb oldalt a 21. században. Most úgy tűnik, hogy azt kutatták ki, hogy jön föl a jobboldali identitáspolitika. Tehát igenis bele kell állni a fehér ember megvédelmezésébe a nem fehér emberekkel szemben. És ez már akárhogy is, ez egy faji kérdés, ez nem kulturális. Ezzel viszont azt mondod, és rátérnék arra, ezzel azt mondom, amit hogy... nem akarok elfelejteni, mert mondtad, hogy szabad ne felejtsd, hogy tipikusan 21. századi. Ugye a múltkor te kétségbe esettem, mondtad nekem, hogy ránk rúgta az ajtót a 20. század. És lám, mégis odajukadunk ki, hogy ez is tipikusan 21. századi. Kikutatták, tudod mert 20, az igazi tudod, nácik azok hittek őszintén. Na jó, nem minden, Göring valószínű nem. Voltak korrupt figurák, de a többség, tudod, azok ilyen Robespierre-ek voltak, azok őszintén mélyen hittek abba, hogy a fajkeveredést meg kell állítani, tehát a fajtisztaság, és akkor már jó lesz, stb. Utópisták voltak. Orbán Viktor nem ilyen. A 20. század, 21. század politikusai általában nem ilyenek. Nem. Donald nem. Trump sem ilyen. Nem ilyen. Sőt, én úgy gondolom, hogy ezek a figurák ezek nem is jobboldaliak. Sem a Donald Trump, sem az Orbán Viktor. Hanem ezek valójában liberálisok. Ezek kiugrott liberálisok. Liberálisokból lett, mivel hogy tudod, liberálisok, de végtelenül hallatlanul cinikusak, hallatlanul etatisták, és hallatlanul csak a politikai megtérülés érdekli őket. Bár a liberális etatista, államhívő. Nem, ők liberálisok voltak. Ja, és etatisták lettek. És ebből váltak etatistákká. Ebből váltak etatistákká. Hát ma mai Orbán Viktorra nem lehet azt mondani, hogy liberális lenne, kivéve ugye a gazdasági vonatkozásokban, mert hát azért Orbán Viktor politikája neoliberális, meg hát a hatalmának úgy gondolom, hogy alapvetően két pillére van. Az egyik az Vlagyimir Putyin szeretete és megbecsülése, a másik az pedig a német multinacionális tőkének a szeretete, megbecsülése, illetve hát az a összeszerelésben való együttműködés. Így van, pontosan. Na most nem véletlen, hogy Orbán Viktor megbékjózza, megakadályozza a globális minimumadónak a kivetését, hát mi minden erejével akadályozni próbálja az adóelkerülés útjainak a lezárását. Kvázi kiszolgálja a multinacionális tőkét. Ilyen értelemben liberális maradt. És nem csak ilyen értelemben, jó, Orbán nem, ő egyébként magánéletében úgy tudom, nem ismerem személyesen, csak amit hallok róla, konzervatív. Viszont rengeteg jobber él liberálisként. Tudod? Amiket hallok. Egy csomó homokos van. Nem részletezem, úgy élnek, mint mondjuk ebben a negyedben, itt a buli negyedben. Tudod? Jobberek panaszkodnak erről, hogy kurva sok jobber van, aki tulajdonképpen liberálisként él, csak jár a pofája. Vágod? Hogy az izraeli csávó, aki melegellenes, meg, és maga is meleg volt, de közben melegellenes kampányt csinált a izéknek, érted? Isten hát nyugosztalja. Az őshabony, Igen, a Finkelstein. Na, ez egy archetipikus, érted? Tehát, hogy a csávó abszolút liberális a magánéletben, és közben... Várjál, de nem pusztán a pasiával él együtt, hanem miközben melegeket diszkrimináló kampányokat folytat Magyarországon és Izraelben egyaránt, meg egyéb országokban, eközben Finkelstein melegházasságra lépett a férjével, vagy hát feleségével, most nem... Nem tudjuk. Nem az én dolgom. Nem tudjuk, igen. Tehát a zsidó buzi Finkelstein miközben lebonyolít egy-két olyan homofóbiásabb kampányt, házasságra lép a feleségével, és gyerekeket fogadnak örökbe, és nevelgetik a buzi pára gyereket, összebuzizzák a gyereket, és közben megvédik óriás plakátokon. Családjainkat. Igen. Hát, ja. Ez a nagy dolog, ez tudod, otthon összebuzizni a gyereket, és egy óriás plakáttal megvédeni. Ez a nagy művelet. Ez a 21. század. Na igen. Érted? Ez nem pusztán képmutatás. Ez nem pusztán képmutatás. Ez nem az, hogy van egy hipokrita fasz. Ez a tiszta nihilizmus, Robi. A tiszta nihilizmus. A látványpolitizálás. Egyébként ilyen értelemben tetszett, amit mondták kivételesen az előbb, hogy posztpolitikus, vagy politika utáni ez az egész. Politika utáni, és miben fejeződik ki a politika utánisága? Orbán Viktor, aki az egész kurzusát orosz baráttá szerette, ma már a minél fideszesebb valaki, annál inkább hitet tesz Putyin mellett az Ukrajna elleni háborúban. Ma már egész jobboldal Magyarországon russzofil lett. És ez az Orbán Viktor nem akar fajkeveredést. Nem akar kevert fajokat, meg akarja őrizni a faj tisztaságát Magyarországon. Na most a kurva nagy kérdésem az az, hogy ez az Orbán Viktor, ez a Magyarország a második világháborúban melyik oldalon állt volna? Tippek? Na erre mondom azt. Hintapolitizált volna, mondja az egyik hallgató. Hintapolitizált volna? Kállai hintapolitizált. A helyzet az, hogy a második világháborúban a hintapolitizálást, azt mondjuk a háború kvázi kitöréséig egy Nagy-Britannia megengedhette magának. Kállai próbálta, tudod, történelem tanár vagy. A románok 44 augusztusában gyorsan átálltak. Átsliszoltak. A hintapolitizálásnak a következménye az az országnak a megszállása. Na most a helyzet az, hogy ha Orbán Viktor itt most hintapolitizál, akkor melyikben hisz? Hát most az oroszok arra hivatkozva szállják meg Ukrajnát, hogy azok nácik. Tehát nácitlanítást végeznek. Miközben Orbán Viktor meg nem akarja a fajok keveredését, hanem tisztán akarja tartani a fajt. Akkor most miben hisz ez a jobb oldal? Láttam egy kurva jó mémet, ami teljesen kifejezi ezt a 20. századi történelem tükrében abszurdnak tűnő állapotot. És azt írja, hogy egyetlen állam volt az, aki nem írta alá a trianoni békét, és ez a Szovjetunió. Egyébként kurva jó. Ez kurva jó. Nekem szimpatikus volt. Előjött belőlem a vörös nacionalista hirtelen. De azt figyelted, hogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn ilyen ruszki kifejezéseket használt. Stogyilac. Stogyilac. És azt tudni kell, hogy a stogyilac, az ezzel a címmel Lenin írt. Jaja. Számos Jaja. Tanulmányt, Stodgyalágy címmel. Nem számos, egyet, mindegy, de... És Orbán Viktor oroszul teszi fel a kérdést, hogy Stodgyalágy. Van humora. Tavarisi. Doktor miniszterelnök. Nem, doktor miniszterelnök úr, ez lett abból, hogy ruszkik haza. Ez inkább úgy kell fogalmazni, hogy a ruszkik gyertek haza. Nem? A ruszkik haza, ide haza, itt van a haza. Ami mi hazánk, a ti hazátok, ruszkik, gyertek haza. MDF-es plakát volt, nem fideszes. A Fiatal Demokraták Szövetsége. Olyan vicces, nem? Tavarisi konyac volt. Az nem MDF volt. De az tavarisi konyac volt. Igen. De az volt a vége elvtársak. És a fideszes plakát meg tudod, de tessék választani, és akkor egy fiatal pár ilyen, hát ilyen nagyon plátói csókot vált egymásra, csak ilyen szájpuszi-szerű, ilyen decens, visszafogott, de mégis benne volt a fiatalosság, az üdesség, a frissesség, és akkor mellette Brezsnyev Honeckerrel ilyen szenvedélyesen, tudod, ilyen muaj, jó lesmáron. Jaj, jó lesmárolta. Na igen, és most... Hát tessék, bazd meg ezt a plakátot, ugyanúgy ki lehet, és akkor mi a Brezsnyev Honeckert választjuk. Most Orbán és Putyin vannak ebben a szenvedélyes ölelésben. És hát nekünk meg hát elmegy a kedvünk a recskázástól. Na, rárántanánk, de valahogy nem megy. Nem keményedik a bré. Neked. Jó, hát csak a magam nevében tudok beszélni. Na. Szóval, figyelj, van egy adósságunk, de inkább a tied. Ugye, azért inkább az övé, mert én itt mindig ilyen finom, árnyalt szemléletmódot képviselek. Robi barátom pedig szenvedélyesen beleáll egy szemléletmódban. És ugye, te nagyon erősen atlantista vagy. Én kevésbé, de ezt most hagyjuk, mert nem én vagyok az érdekes. Te úgy látod, hogy nekünk a nyugat mellett a helyünk. Szent István és Géza fejedelem látja, mindig, hogy nem én. Ezt mindig előhozom. Én ezt plagizálom Szent Istvántól. Értem. És Géza fejedelemtől. Világos. Még a múltkor kivezettetjük a részeg elvtársakat. Szóval, a következő a helyzet, hogy annak idején, te ezt kurva sokszor elmondtad, sose felejtem el, hogy a még szabadfogásnak nevezett kötött fogás ment a Hír TV-n, és ott volt az Imre, a gólymotoros. És te mondtad ezt a szente, hogy a nyugat mellett a Szent István, és erre azt mondta az Imre, hogy de az a nyugat már sehol nincs. És a jobb oldalnak ez a fő narratívája, hogy Robi, tulajdonképpen, hogyha most itt ülne egy ilyen jobbfej fideszes, aki nem gyűlöl téged, azt mondaná neked... Nálad is jobbfej fideszes? Igen, még nálam is. Én SZDSZ-es kartás voltam még az előbb, de mindegy. Szóval, itt ülne, és azt mondaná, hogy Robi, én tök egyet értenék veled, de ez a nyugat már nem az a nyugat. Ma már a kelet a nyugat... És ma már nyugaton a fele néger, meg arab, meg muszlim, be nem léphetsz ott nógózónákba, ott kérlek alásan, vókterror van, új bolsevizmus van, elvisznek téged az érzékenyítő táborba, és ez már nem az a nyugat. Mi szeretnénk azt a nyugatot, Robi, amiről te ábrándozol. Mi szeretnénk De Gaulle és, hogy hívták a német faszit? Adenauernek a nyugatját. Mi szeretnénk Kohl kancellár nyugatját, Giscard d'Estaing nyugatját, azt a fajta konzervatív és liberális konzervatív Európát, de az már nincs, eltűnt, most már nincs az a nyugat. Mi képviseljük azt a nyugatot? Ez a Fidesznek egyébként a fő narratívája. Mi képviseljük itt Közép-Európában a nyugatot. Ezt támasztotta alá azzal a fajbiológiai okfejtéssel, hogy mi még nem vagyunk kevertek. Mert hogyha már keveredünk, ide jön a sok nigger, meg egyéb, akkor... Én az egyébbel keverednék inkább, ja, ha szabadna a négerre. És akkor itt már nem lenne nyugat. Már nem nyugat lenne, posztnyugat. Ezt már úgy hívják, posztnyugat. És te tulajdonképpen a 60-as, 70-es, 80-as évek nyugatját látod bele a mai nyugatba. Sőt, még a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es évekét is, meg állandóan itt Churchill-lel jössz. Érted? Ergo, hibás a látásmódod. Te a múltban élsz. Ez már nem így van, amit mondasz. Na. Erre mi a válaszod? Hát, mint polgári demokratának. Én nekem az a válaszom, hogyha ez a nyugat elkezdett kifordulni önmagából, akkor ezt a nyugatot vissza kell vezetni a gyökereihez, és vissza kell vezetni ahhoz, amit elárult. De nem eladni Putyinnak, bazd meg! Tudod, nem kijátszani a keletnek, nem eladni kilóra Putyinnak, tudod, mert erre lehet hivatkozni, de akkor képviselni és érvényesíteni kell nyugaton azt a szemléletet, amelyet a nyugat elárult. Én ezt képviselem, és én ezt képviselem az ki évtizedes viszonylatban. Akkor, amikor mi szót emelünk a wokeness ellen, akkor, amikor mi szót emelünk a politikai korrektség ellen, akkor, amikor mi szót emelünk a kritikai fajelmélet ellen, akkor, amikor mi szót emelünk az identitáspolitika ellen, meg az előjogok politikája ellen, akkor mi ahhoz a nyugathoz akarjuk visszavezetni a nyugati társadalmakat, amik 20 éve, 30 éve, még ezt megelőzően, még az identitáspolitika zászlóbontása előtt úgy nagyjából a nyugatot kifejezték, leírták. Orbán Viktor nem ezt akarja. Orbán Viktor a nyugat önfeladására nem mint feladatra tekint, amelyet helyre kell állítani, hanem mint erőforrásra. Ő egy erőművet köt rá a nyugat ön elveszejtésére, és ezzel hajtja meg a saját, azért meglehetősen autoriter törekvését Magyarországon, és a saját keleti nyitását, a saját keleti politikáját, a saját illiberális és alapvetően putyini modellt követő gazdasági, politikai, kulturális térfoglalását. Ez egy lényeges és döntő különbség. Nem tévesztjük el Giscard d'Estaingt, meg de Gaulle-t, meg Adenauert, meg Helmut Kohl-t, meg Margaret Thatcher-t. Nem tévesztjük össze Donald Trump-al, meg Vladimir Putyinnal, meg Jair Bolsonaroval, meg Recep Tayyip Erdogannal. Nem tévesztjük össze. Ha Orbán Viktor egy kicsit is hasonlítana Helmut Kohlra, már észrevettük volna. Ha Orbán Viktor egy kicsit is hasonlítana Charles de Gaulle-ra, már észrevettük volna. Nem Xi Jinpingre asszociálnánk róla, bazd meg. De valahogy nem jön össze. Valahogy bazd meg, látjuk az Orbánt, és kurvára a türkmén basi ugrik be. És kurvára nem Giscard d'Estaing. De ugye te mindig le-neoliberálisozod is Orbán Viktort, ilyen értelemben azért Margaret Thatcher. De akkor is egy államférfi volt, még ha nő. Érted, egy államférfi volt, egy formátum volt. Nem értek egyet a politikájával, de az tény, hogy a politikájához tartozott egy étosz, és ez az étosz egy nyugati étosz volt. Nyugati étosz, nem keleti. Hát arról van szó, hogy Orbánéknak nem az a keleti nyitásnak nem az oka a nyugat önelveszejtése, hanem csak az ürügye, hanem csak a kifogása. De miért? Hanem csak a hivatkozása. Na, akkor egy kicsit menjünk bele. A múltkor elmondtam, most már kín van a neten, apu telefon, tudjátok, most van felvétel, hogy a közép-kelet-európai kisországok azok mindig versenyt futottak, hogy melyikük csatlakozik nagyon gyorsan a győzteshez, a centrumhoz. Pont ezért hoztam a múltkor példánk a románokat. 1916-ban a központi hatalmakkal voltak korábban szövetségben, pillanatok alatt pikpak átálltak az Antanthoz, betörtek az akkori monarchiába, Magyarországra, Erdélyre, a von Mackensen-féle hadosztály kivert őket a picsába, egész Bukarestig, stb. Stb. De nagyon jól csinálták a bulit, meglett a jutalmuk, létrejött Nagy Románia. Na, és aztán ugye itt valaki említette, 1944. augusztusában a király letartóztatja Antonescu marsalt, és Románia nagyon gyorsan slisszolt az oroszokhoz, a románokat nyomták így előre, mint általában az ilyen sztyeppei népek, Genghis Khan, a legyőzött, meg meghódolt kis népeket így tolták maguk előtt, is a szegri és a románok mentek be először. Na, hozom ezeket a példákat, és tudod, amikor volt a rendszerváltás, akkor idéztem egy ilyen kanadai román Jobber Fószert, hogy Magyarország az milyen jó, mert megelőzött minket, előbb csatlakozott a nyugathoz. Tehát már a 80-as évek elejétől előkészítette a késő kádári, szintén ilyen nihilista technokrácia az utat a Magyarországnak a gazdasági nyugatosításának, amiből aztán szépen prosperált is. Na, ezekről beszéltem a múltkor. Ezt azért idézem föl, hogy a keleti nyitás, az vajon nem ugyaneze? A keleti nyitásnak vajon nem az a lényege, hogy ezek a mostani elit, nevezzük őket fiatal demokraták szövetségének. Az ugye milyen vicces? Ennél már csak az a viccesebb, hogy demokratikus koalíció. Tehát bírom ezeket az elnevezéseket, ilyen önmagában groteszk. Csak ne fájna, ha rögök. Szóval, hogy a jelenlegi elit, ami eléggé nem kötött az ideológiákhoz. Tudod? Nem igazi fajbiológusok ezek, meg a faszom tudja mik. Voltak már minden, bazd meg, csak akasztott ember nem. A magyar mondás szerint. Szóval. És úgy gondolják, hogy tényleg keletre helyeződik át a pénzcentrum. Keletre helyeződik át a pénzcentrum, és akkor oda tudunk menekülni. Oda tud Magyarország menekülni, és természetesen hát a nagy örömtüzek lángjánál a saját pecsenyéket is meg lehet sütögetni, nyilván. Tehát, hogy oda megy, tehát keleten lesz a centrum, érted? És a nyugat tényleg halódik, most hagyjuk, hogy ez igaz vagy nem igaz, az elképzelés. És igazából ez az egész, ez a tusványosi fajvérfürdő, meg az összes többi, ez tulajdonképpen egy láncszeme annak a komplex, minek nevezem, a társadalom idomításának, ami arra megy ki, hogy a magyar társadalom ebbe egyébként pont nem a fajvér akármi lesz a döntő, hanem majd ősszel meg télen a rezsi, és amikor jön hozzá a Duma, tudod, hogy ezt mind az Európai Uniónak köszönhetjük. Na. Ezt mind az Európai Uniónak, de a lényeg az, hogy a magyar társadalom önként is dalolva szinte követelje, hogy lépjünk ki az Unióból, tudod? És mondjuk csatlakozunk a BRICS-hez. Vágod? Most verset írsz? Lehetséges, hogy a nyugat már nem az, ami volt. Persze Orbánék nagyon-nagyon-nagyon gyorsan, nagyon sietve kitöltötték a halotti bizonyítványt, tudod? Nagyon gyorsan. Mint a gyaloggalopban, amikor hozzátok a halottakat, de én még élek. Igen, de már rosszul vagy, bazdmeg. Hogy tudod, kicsit bűzlik, kicsit túl gyorsan ki lett állítva ez a halotti bizonyítvány, tudod? Mint hogyha az Orbán rendszer, mint hogyha csak óhajtaná, hogy haldokoljon a nyugat. Tudod? De mi a ráció? Hogy tudod, lehetséges, hogy a nyugat haldoklik, lehetséges, hogy a nyugat föladja önmagát, lehetséges, hogy a nyugat már nem az, ami volt. De a kelet, az kurvára ugyanaz. Hogy amikor Moszkvában, és ilyen videók vannak fönt, ezt bárki megtekintheti, oda megy hozzád a rendőr, elkéri a telefonodat, megnézegeti az üzeneteidet, és talál benne ilyen rendszerkritikus vagy ellenzéki üzeneteket, és fog téged és bevisz, ez a kelet. Na erre ráismerünk, na ezt ismerjük, ezt jól ismerjük. És most Oroszországban nem tudni, hogy mi az ok és mi az okozat. A háború kellett a resztálinizációhoz, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy rebrezsnyevizációhoz, finomabban. Az békés volt. Állóvíz, úgyis nevezték. A Brezsnyev, tudod, a pangás, a pang, most nem pangás. A Russovhoz képest, az bekeményítés volt. Igen, de ilyen állóvízszerű pangás és lassú rothadás, most meg Oroszország, mint a regenerálódna. Ötös. Na, jó. Ötös. Köszönöm. Megvan. Szóval, tanár úr. Jól megmondtad. A Havas Henrik is tanár úr. Öblökes. Na. Tehát, a kelet nem változott meg. A kelet nem felejtette el a hagyományait, a hagyatékát. A kelet az kelet, az kurvára az, számíthatóan az, és ma is az. Minden esetre Orbán Viktornak Vlagyimir Putyinnal való nagyon-nagyon jó és szoros szövetségét azért beározza néhány tényező. Az egyik például az, hogy az ukrán háború kirobbantása előtti néhány napban a magyar jobboldali média nagy nyilvánosság előtt csinált magából komplett hülyét, mondván, hogy itt összesen két ország nem akar háborút, Ukrajna és Oroszország. Mindenki más, Amerika, belepróbálja rángatni ezt a két békés nemzetet. Írták a fideszes publicisták ebbe a háborúba, de nem fog sikerülni. Nem lesz háború. Na mit szóltok, férgek, kígyóvállúak, rohadékok? Akarja, óhajtjátok háborút, nem lesz. És tudod, 36 órával később kirobbant a háború. És ez elmond valamit, tudod, Putyinnak, meg Orbán Viktornak a kapcsolata elég meghitt egy nyelves csókhoz, de nem elég meghitt ahhoz, hogy amikor Putyin háborút indít, mondjuk két nappal előbb fölhívja Orbán telefonon, és elmondja, hogy hát figyelj, meg fogjuk támadni Ukrajnát. Hanem úgy támadja meg Ukrajnát, hogy Orbán Viktor a CNN-ről értesül. Tudod? És onnan kell gyorsan a Rogánnak leszólni az újságíróknak, hogy basszátok meg, háború van! Akkor most hagyjam abba az írását annak, hogy mocskos háborús uszítók! Igen, most azt hagyd abba! Azt ki is dobhatod a CIA-ba, és nem is számoljuk el neked! De még vedd le azt a klippet, meg tévéműsort is gyorsan. Igen. Tudod, ez azért beározza. Tudod, meg nagyjából jelzi, hogy mennyire veszi komolyan Putyin elvtárs Orbán elvtársat. Meg hogy mennyire tekinti partnernek, hogy ez a partnerség, ez nagyjából mennyit ér meg neki. A másik, ami, hát, hogy mondjam, jelzi az illiberális szövetségnek a szakító szilárdságát, az, hogy hát ennek a szövetségnek, ennek az együttműködésnek, ennek a keleti nyitásnak az volt az ígérete, hogy mi lobbizunk Putyinnak az Európai Unióban, megakadályozzuk a szankciókat, amennyire tudjuk, megakadályozzuk Oroszországnak a kiszolgáltatását, mondjuk ebben szintén szövetségesei Orbánnak a német multinacionális nagyvállalatok, amelyek szintén békepártiak. És mi volt ennek a szövetségnek a nagy ígérete a magyarok felé? Hogy így majd olcsóbb lesz a gáz, meg olcsóbb lesz a rezsi. Ugye? Tudod? Akkor, tudod, arról volt szó, hogy ötöd áron. Ez ki is lett mondva, ötöd áron fogjuk vásárolni a gázt. Miért is nem? Hát kurvára nem. Mi a fasz van most? Világpiaci ár? Hát hogy merül föl a világpiaci ár? Hát hol vannak a kedvezményes szerződések, amit kötöttünk Putyinnal? Szeretnénk látni. De Orbán Viktor ezeket a szerződéseket még nem mutatta be senkinek, persze miért is kéne bárkinek bemutatnia. Hogyha úgy gondolja, megmutatja a feleségének. Ha nem, akkor meg, ha nincsenek annyira jóba, akkor meg nem mutatja meg. Na de minden esetre ez egy kicsit zavarba ejtő. Szóval, hogy arról volt szó, hogy itt olcsóbb lesz a rezsi, meg olcsóbb lesz a gáz. És hát kurvára nem úgy néz ki. Hát hanem most az a szituáció, hogy a Putyin világpiaci árat kér Orbántól. Ez fura. Tehát, hogy legalább a keleti nyitásban, hát azok ott keleten, azok még rendes, becsületes, tisztességes emberek. Hát ott az adott szónak még van jelentése. Hát mi a fasz van? És tudod, nem lehet igazából tudni, hogy mi történik. Mert meg lehet, hogy hát baszki a magyaroknak azzal a gyalázattal kell szembesülni, még nem tudom, hogy fogjuk megemészteni, hogy hát amire nem gondoltunk, megtörtént. Nem Orbán Viktor baszta át Vlagyimir Putyint, hanem Vlagyimir Putyin, Orbán Viktor, ti gondoltátok volna? Pedig a mi miniszterelnökünk olyan ravasz, olyan furmányosan ravasz. Hát ő mindig egy lépéssel előrébb jár. Hát hogy tudta ez a KGB-s geci így átbaszni? De lehet ám, hogy nem a Putyin bassza át az Orbánt, hanem az Orbán bassza át minket. Ezt azért ne zárjuk ki. Hát nem olyan biztos, hogy ő világpiaci áron vásárolja a gázt Putyintal. Csak mi kapjuk világpiaci áron, tudod? Várj, a szerbeknek, és közben meg Svájcban a gázkereskedő meg eladja. Tudod? Várjál, a szerbeknek állítólag adunk el. Hát a szerbeknek azért tudod, az illiberális testvériség, meg azért tudod, Oroszország anyácska, világos, meg a pánszlávizmus, az azért minket is kötelez. Na, de nem? Mi szlávok vagyunk, vagy mi a fasz? Belementél megint a tiszta fajú szlávok, igen. Na. Hát ez a Führer szótárában még egy oximoron volt, de mostanra ez kibékült ez a szókapcsolat, és most már jelent is valamit Orbán Viktor. Én megcsináltam ezt a genetikai szart annak idején, ilyen kíváncsiságból. Már nem is tudom, mennyit fizettem, egész olcsón. Hány zsidót találtál? Nem volt. De nem, kurvára csalódtam, mert azt hittem, hogy ilyen lesznek ilyen belső ázsiai ízék, ez az amaz, matyó ősök, meg lófaszba, az meg kelet-európai, balkáni, meg ilyenek jöttek ki. Szóval ilyen szláv. Én ezt a beszéded alapján rád mondom. Na. Nem kell a vizsgálat, bazd meg. Figyelsz? Balkáni, az vagy, bazd meg. Várjál, eltértél, elvitted az irányt demagóg módon a rezsicsökkentés felé. Igen, elvittem a rezsicsökkentés felé, hanem a Putyin. A kérdésem az volt, hogy a nyugat nyugat-e, vagy egy puzséros nyugatot vétsz, ami már nem létezik, erre nagyjából válaszoltál. Hogy lehet, hogy már nincs, de vissza kéne állítani. Egyébként Orbánék pont ezt mondják. Mi itt állítjuk vissza Közép-Európába. Csak az Orbánnak van egy olyan mondása is, hogy ne azt figyeljétek, amit mondok, hanem amit csinálok. Aha. Igen. Erre most itt, ezen a ponton hívnám fel a figyelmet. Na, értem. Szóval, viszont a kelet kelete. Mert ugye a kelet már de a nyugat. Miért kell azt figyelni, bazd meg? Na most már csak belém nyilalt a kétség. Oda fogunk csatlakozni, én szeretném tudni, hogy az milyen. Én szeretném tudni, hogy miért nem arra kell figyelni, amit a doktor miniszterelnök úr mond, miért arra, amit csinál. Hát a doktor miniszterelnök úr nem azt mondja, amit csinál. Hát ez nem egy egyenes ember. Hanem mond valamit és csinál valami mást. Értem, egy ilyen ravasz geci, aki átbassza a magyarokat. Ja. Nem már. Nem. Ne pörögi ez, ne pörögi, érted? Szóval, mint a... Jaj, te, figyelj! A kelet-kelete. Azért van különbség. Tehát az apám fiatalon azért gyűlölte ezt. Jó, sok minden miatt, de mit tudom, hogy volt egy ilyen is, hogy tudod, tiltották a nyugati zenét, az 50-es években a tánciskolában, amikor már bebaszott a pártitkár és hazament, vagy talicskával hazatolták, akkor lehetett rock'n'rollt játszani, stb. Tudod, belenyírtak a hajadba még a 60-as években is, és így tovább. Viszont most már Oroszországban lehetsz bazd meg hosszú hajú motoros bazd meg Harley Davidsonnal, ha Putyin dicséred, még punk is lehetsz, vágod? Tehát nincs már ez, van orosz nemzeti rock, mint nálunk a Kárpátia, meg ezek, érted? Tehát én hallottam ilyen orosz rockzene. Érted? Átvették a nyugattól ezeket a cuccokat. Van egy régi ismerősöm, aki letiltott most már harmadszor. Az a csávó, a régi haverom, egy érdekes fószer. A lényeg az, hogy ő még itt ilyen anarchista punkként kezdte a 90-es években, és most már orosz nacionalista, putyinista, oda jár, és iszik, szív, meg motoroz, érted? Tehát ilyen izé, meg ír haverjai vannak, meg minden. Tehát ő például Oroszország, egy csomó minden szav, ott még lehet dohányozni az étterembe. Megverheted a feleségedet, bazd meg. Ez sokkal szabadabb világ, hát a faszomat. A feleségednek egy kicsit kevésbé szabad világ, de hát mindenki nem lehet szabad. Most tudod, a feleséged szabadsága és joga ahhoz, hogy ne üssék, sérti a te szabadságodat. Világos. És a jogodat ahhoz, hogy pofán ver. Világos. Igen, de az asszony is veri a férjét, mindegy. Szóval, visszatérve erre az egészre, tehát hogy nem biztos, hogy az orosz társadalom azt ilyen kibaszott despotizmusnak éli meg. Nem, az orosz hát társadalom, az orosz társadalom ebben a hazai ízeket ismeri fel. Ő már mindig is ebben élt. És hát most tudod, visszatért. De lehet, hogy nekünk is jó. A magad nevében beszélj, bazd meg, jó? Érted? Oké? Okay? Neked nem, mert te faidegen vagy. De a magyar társadalom többsége lehet, hogy pont ezért szavaz még ötödszörre is doktor miniszterelnök úrra. Érted? Az előrehozott választásokon jövőre, mert neki ez jó. Érted? Mi keleti... Bazd meg! Mindenki ezen akad ki. 2012-ben mit mondott doktor miniszterelnök úr? Mi egy fél-ázsiai népség vagyunk. Mi van? Fél-ázsiai népség? Hát mi vagyunk az európai fehér népfaj. Nem akarunk fajkeveredést. Nem fogy érted. Fogy a faszba. Nem érted. Most mi az, hogy fél-ázsiai? Miért rágalmazod a doktor miniszterelnök urat, aki a fehér Várja. Európát védelmezi, bazd meg, Ázsiában? Mi nem Ázsia. De... Nem. Kurvára félreértettél valamit. Mi... Nem. Nem vagyunk kipcsakok. Hazugság. Fehérek, európaiak. Várjál, figyelj, nem ismered a szakirodalmat. Volt egy csávó, a Denikennel is dolgozott együtt a 70-es években. Tudjátok, Erik von Deniken, aki hogy piramisokat is, meg a faszom tudja, mindent a izék építettek, a Alienek, és Juan Móricz János, és Dél-Amerikába, ő felfedezette egy felsőbbrendű indián fajt, ami szőke és kékszemű. És kérdezték tőle, a Spiegel riportere csinált vele interjút, és kérdezte tőle, hogy aranytáblákat talált, amin Atlantis története van, székelykapukat talált a dzsungel mélyén. Ezért, tehát volt ebben ilyen magyar vonatkozás is. Egyszer még az antropológia, nem, még ez már főiskolán volt, oda jött hozzám egy csávó, hogy ismerem, én antropológus vagyok, ismerem-e Juan Móriczot? Hát hogyne, hát a példaképpen. Hát persze. Na, és akkor és kérdezte a Spiegel riportere, hogy és hogy hívják ezt az indián törzset? A Bélák törzse. És én eddig nem tudtam, később találtam egy őrültnek az írományát, aki a Béla, és a Bál, meg ezeket a szavakat összevont, ilyen ős szíriuszi magyar akármivé, tehát a Bélák törzse, és azt mondja, hogy más nem hallott erről. Hát aki közéjük megy, azt ott tartják, és élete végéig nem engedik ki. Akkor önt hogy elengedték? Olykor kivételt tesznek. És akkor a Spiegelnek a riporter azt mondta, hogy Deniken és Juan Móricz között annyi a különbség, hogy Deniken talán el is hisz abból, amit leír, Juan Móricz valószínűleg semmit. Na most ilyeneket kell olvasni, és akkor összeáll bazd meg a te rohadt arisztotelészi agyadba, ami csak vagylagosságba tud gondolkodni, és hiába tanítom neked már egy évtizede a komplementaritást, hogy az egymással inkonzisztenciában álló állítások is tudnak konzisztensek lenni. Érted? Ja. Tehát a kipcsak, a szőke, kékszemű és fehér Közép-Ázsiába. Ha ez doktor miniszterelnök úr mondja, akkor ez így is van. Vágod? Na hát erről van szó. Doktor miniszterelnök úrban válnak ezek az ellentmondó állítások magyarságtudattá. Nemzettudattá. Tudod, gyakorlatilag összefésüli őket doktor miniszterelnök úr karizmája. Na, ez a Führer principel, vagy ez már a királyság? Mert az egyik keleti, a másik nyugati, az meg. Ja, ez a másik. Nem itt tudom, nyalod a nyugatnak a seggét, de a nemzeti szocializmus is nyugati találmány. Az nyugat, né, az nyugat, az meg. Jó, Közép-Európa. Mitteli-Rópa. Tudod, a könyvügynök az ötödik pecsétbe. Na, látod, a szakértők megszólaltak. Szóval... Itt azért zajlik egy párhuzamos előadás a miénkkel, az az igazság, és egy kicsit féltem is a miénket, bevallom, mert kedvem támadt átülni oda, és hallgatni egy kicsit. Szóval, Robi, na, ezt egy kicsit azért komolyan mondtam, tehát azért a nácizmus nyugati eszme. Igen. Vágod? Igen. Igen. Most akkor mi van a nyugattal? Érted? Tudod, az történt, hogy kiderült, hogy a nyugati műveltség, meg a nyugati kulturáltság, meg Kant, meg Hegel, meg Beethoven nem véd, meg Schopenhauer, tudod, nem oltás a barbárság ellen. Azt hittük, hogy oltás a barbárság ellen, de jön Nietzsche, meg jön a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt, és az egészet kvázi eltörli. Na most, ez, tudod, mi egyébként nagyon, nagyon különös, hogy Magyarországon a keleti nyitáshoz, meg a nyugatos atlantista politikához nem pártok, meg ideológiák, meg oldalak tartoznak, hanem hatalmi státuszok. Hát Magyarországon nem úgy van, hogy a jobb oldal az atlantista, nyugatos, a bal oldal az meg oroszbarát, keleti nyitásban gondolkodik és autoriter, mert lehetett ez a fénytörés 2008-ban. De fordítva sincs. Nem úgy van, hogy a bal oldal az nyugatos, és a jobb oldal az meg az autoriter, putinista, keleti nyitás, Kínával, meg Szovjet-Közép-Ázsiával szövetkezik. Mert ez lehet most a fénytörés, de ez sincs így. Hanem itt úgy van, hogy aki kormányon, hatalmon van, az keleti nyitást politikáját folytatja, és autoriter módon védelmezi a maga hatalmát, és betonozza be önmagát. Aki pedig éppen ellenzékben van, távol a hatalomtól, az nyugatos, az hitvalló demokrata, az megvallja, és az hiszi, vallja, és képviseli, hogy a nyugat, a demokrácia, hogy ez a történelemnek a, tudod, a számunkra kellő kimenetele, és nekünk ehhez kell csatlakoznunk. És rendkívül érdekes, hogy ezek a politikai oldalak, ezek hogy váltanak szerepet. Hogy 2008-ban egy az egybe a Gyurcsány volt az, ami most az Orbán Viktor. És parolázott a Putyinnal. Az Orbán Viktor meg kiállt és azt mondta, hogy keletről jön a gáz, de nyugatról a szabadság. De bizonyára azóta változott meg a nyugat. Azóta gyorsan kicserélődött minden. Hát és a Gyurcsány meg az Orbán így fölkapta a fejét, hogy bassza meg, de gyorsan, ami az előbb a nyugat volt, az lett hirtelen a kelet, és viszont, és hát ők nem győztek átsorolni, tudod, a nagy lófaszt. Az van, hogy aki itt hatalmon van, az keletre nyit, aki meg ellenzékben van, az hát megvallja a nyugatot, de hát sajnos nem áll módjában a nyugati politika, hát nincs hatalom. Pedig ha lenne, itt olyan nyugatos Magyarország lenne, de csak amíg meg nem választják, mert abban a kurva pillanatban elfelejti. Gyurcsányra és Orbánra egyaránt vonatkozik. Na most mi van akkor, hogyha ez a körülmény, ez amiről most beszéltem, ez kurvára összefügg azzal, hogy Magyarországon ez alatt a 30 év alatt, most már 32, nem hozták nyilvánosságra, egyetlen kormány sem hozta nyilvánosságra az ügynökaktákat. Mi van, ha van itt valamiféle összeesküvés? Ez valami, tulajdonképpen egy konteó. De mégiscsak játszunk el a gondolattal, feltételes módban. Mi van akkor, ha ezek itt, baszd meg, mind kibaszott komcsi ügynökök? Nem találtam jobb kifejezést erre. Ugye ez egy régi találós kérdése az Apu azért iszik, mert esírsz rendezvény sorozatának, hogy honnan ismeri egymás személyesen Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc. A válasz pedig, hogy a Kiszből. Orbán Viktor egy korábbi videójában, még a akkoriban készült videóban, amikor a Pesti Fekete Doboz László interjú volta meg, büszkén és önérzetesen vallotta meg, hogy természetesen csatlakoztam a Kiszhez. Hát ott nyílott az előmenetel, és hát én ambíciózus voltam a legtermészetesebb módon, és tudod, úgy vallja meg, ahogy a magyarságot, meg ahogyan most a keleti ítást, vagy korábban a nyugatit. Vagy ahogyan bármit, így Orbán Viktor módjára, olyan kúra keményen, tökösen kiáll, és megmondja, hogy a kommunista ifjúsági szövetségen keresztül vezetett az érvényesülés útja. A legtermészetesebb dolog volt magyarságomban, emberségemben bejárni ezt az utat. Igen. És tudod, ma senki nem magyarázkodik emiatt. Hát a hatalom, a kommunista néphatalom arra vezetett, hát a doktor miniszterelnök úrnak hát kötelessége volt. Hát felelősséget érzett ezért a párti, nemzetér. Na most mi van akkor, hogyha azért folytat minden hatalmon lévő politikus itt keleti nyitást, mert választása sincs? Mi van akkor, hogyha ez nem az ő emberi hitványságuknak a rovására irandó, fenntartva azt, hogy azért mégiscsak hitványak emberileg, de ha nem is ez az oka ennek, hanem az az oka, hogyha bármelyikük egy ilyen helyzetben azt mondaná, hogy én hatalmon is nyugatos politikát folytatok, akkor hát terhelő bizonyítékok kerülnének a nyilvánosságra. Olyan bizonyítékok, amelyeket ők, a Gyurcsány meg az Orbán nem szánnak a nyilvánosságnak, maradjon az csak a Kreml széfjében. Ez már nagyon durva. Jaj, de durva. De különben hogy kell magyarázni azt, hogy ezek bazd meg, ahogy hatalmat váltanak, abban a kurva pillanatban átveszik egymástól a hatalommal együtt a politikát? Én mondtam egy magyarázatot. Én nem tudom. Nyilván 100 év múlva egy levéltáros tudja. Faszom se tudja. Nem tudom. Viszont azt kétségtelen, hogy az egész 30 ezer besúgó volt Magyarországon, 800 ezer pártag. A besúgók elvileg nem lehettek pártagok, tehát ez két nem külön lehettek, csoport. Nem volt érdemes annak lenni. Ja. Szóval ennyit a véres kommunista terrorról, meg a mai felszabadult magyar népre, de ez egy külön téma lehetne. Most visszatérve erre, én mondtam egy racionális magyarázatot, ami úgy hangzott, hogy függetlenül az ilyen személyes... Megfigyeltem még mi... Bazd meg, elmondtad a beszédedet ott a hídon, én tök büszke voltam rád, mert a saját gondolataimat is hallottam a Puzséré mellett, amikor azt mondtad, hogy a társadalom. Tehát, hogy nem a személy, hanem a társadalom. Ezt pofázom évek óta. A politikai elitet a társadalom termeli ki. Az kívülről jön bazd meg Deniken, az UFO-któl, meg a piramisokból. Azt a magyar társadalom termeli ki. A elitet, az ellenzéket, mindent. Ezek mi vagyunk bizony. És persze visszahat a társadalomra, oké, tehát van egy feedback, de, na, és akkor most megint ugye ilyen nagyobb folyamatokat visszavezetsz arra, hogy lehet, hogy KGB-s volt, vagy mit tudom, ügynök volt, vagy zsarolják aktákkal, meg egyebek. Tényleg nem lehet az, hogy vannak pénzügyi centrumok, és egyszerűen gazdasági érdekeltségek és érdekkörök? És a politikus az csak, érted? Ezek kiegészítő igazságok. Nem kizárólagosságok. Ezek nem versengenek egymással, hanem a te komplementer logikádat alkalmazva, ha megengeded. Ez már a Bóri értelembe vett komplementer logika, nem a Weizsäcker értelembe, de jó van. Oké. Okay. Na. Tehát itt az egy. Jegyzeteljetek, mert lesz a röbb dolgozatban. Így van, mert az egyik azt jelenti, hogy az egymást kiegészítő, különböző állítások, a másik pedig az egymással ellentmondásban lévőknek egy furcsa konzisztenciája. Na, figyelj, van viszont egy örömhír, az Origo egy cikke. Itt van Szent István ünnepének árlistája, győzelem a háborús infláció felett. Várj, most jön a lényeg, bazd meg. Győztünk, geci. Azt mondja, arról ír a Metropol, hogy információik alapján az augusztus 20-ai állami ünnepségeken mindössze 350 forint lesz a sör. Győzelem! Várjatok! Az IPA is nagyon olcsó lesz, mindössze 400 forint. A borok decie csupán 200 forintba kerül majd. Minőségi pálinkákból 690 lesz egy feles. Várjatok, de aki ragaszkodik a jól bevált szilvához, annak csupán 590 forintot kell csak letenni a pultra. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy az augusztus 20-ai ünnepségek legyőzik a háborús inflációt. Aki magyar velünk tart! Na. Doktor miniszterelnök úr, mindig köszönjük a szilvapálinkát, köszönjük a sört, a jó magyar bort, és igyekezni fogunk megszolgálni. Ott leszünk, nézni fogjuk a tűzijátékot, és büszkék leszünk, hogy magyarok vagyunk. De csak az a baj, hogy ez ugye pünkösdi infláció legyőzés, mert egy nap, érted? Így kezdődik, mindig így kezdődik. A Krisztus is föltámadt egy napra, aztán felment a mennybe, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Na. Most akkor mi van a kereszténység? Ez egy faj? Na, igen. Na tehát. Nos. Az a helyzet, hogy ez az Orbán Viktori retorika, ez nem a semmiből jött. Most itt az Orbáni habitusról kéne elsősorban beszélni, mert minden ebből következik. Abból következik, hogy a csávónak szenvedélye a határátlépés. Minden nemű és bármi nemű határátlépés. Nekem van valamiféle fogalmam arról, hogy ez Nietzsche... mit jelent, vagy hogy hogyan működik ez. Egy Nietzsche-i ember. Mazeltov! Nem kérünk a fajokból. Na. Viszont a fajok kérnek belőled. Szóval, én amikor az első országgyűlés fölállt, és abban Orbán Viktor a parlamentben tett egy olyan kijelentést, én nem fogom ezt elfelejteni, mert gyakorlatilag befényképeződött a pillanat a retinámra, és itt a szemgödröm mögött őrzöm azt a pillanatot, amikor Orbán Viktor kiállt, és azt mondta akkori külügyminiszterre, Jeszenszky Gézára, hogy a miniszter hazudik. Ez mai szemmel nézve, ez valamikor a 91-ben lehetett, vagy 91-2 körül lehetett. Mai szemmel nézve ez egy triviális sztori. Nap mint nap vannak ilyen dumák. De akkor ez nem volt az. Akkor a parlamentben még soha senki nem mondott ilyet. Így nem fejezték ki magukat, mert akármennyire is a komcsik voltak azok, akik addig a parlamentet üzemeltették, akkor is a komcsik számára is volt egy étosz, valamiféle étosza a parlamentnek, ami azt jelenti, hogy ha a miniszter hazudik, és én azt a parlamentben ki akarom fejezni, hogy a miniszter hazudik, akkor azt mondom, hogy a miniszter úr kijelentése úgy gondolom nem állja meg a helyét, nem egyezik a tényekkel, kérem a miniszterelnök urat, hogy tájékoztassa az országgyűlést, és legyen szíves az igazságot nyilvánosságra hozni, mert a magyarok és a magyarok által küldött képviselők igenis megérdemlik, hogy a miniszter úr helyesen és korrektül tájékoztassa őket. Ez nem képmutatás, nem a képmutatást várom el, hanem valamiféle, de ma már nem várom el, mert már nevetséges is. De akkor és ott. Ez a legtermészetesebb volt, hogy a parlamentarizmushoz tartozik valamiféle étosz. Az ügy, ami kapcsán Orbán Viktor ezt a kijelentést tette, az volt, hogy a magyar kormány fegyverekkel segítette a horvátokat, a horvátoknak a szerbek ellen folytatott háborújában. Én úgy gondolom, és akkor is úgy gondoltam, és ma is úgy gondolom, hogy a magyar kormány ezt helyesen tette. Én meg vagyok arról győződve, hogy abban a háborúban a horvátok voltak a jó oldal, és a szerbek, ahogyan akkor hívták magukat, Jugoszlávia, volt a rossz oldal. De az is tény, hogy a Antal kormány ezt nem hozhatta így nyilvánosságra, hogy ő fegyverekkel segíti a horvátokat, ezért volt ez a sunnyogás. De én úgy gondolom, hogy helyesen és jól tette az Antal kormány, hogy segítette a horvátokat az ő honvédő háborújukban. És Orbán Viktor, amikor ebben látta a politikai tőkét, kiállt és kijelentette, hogy a miniszter hazudik. És akkor én emlékszem, mit éreztem, amikor ezt mondta. Nehéz ezt mai szemmel, mert vissza kell menni 91-be ehhez. Érzelmileg, meg szellemileg. Én azt éreztem, hogy bassza meg, ez az ember bestializálja a közéletet. Bestializálja a közéletet. Én nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy jobboldali miniszterre mondta azt, hogy a miniszter hazudik. Aki ma már, a FAM szerint, ma már egy ballipsi, én nem gondolom, hogy egy ballipsi. Én azt gondolom, hogy ő, hogy a Jeszenszky Géza ugyanaz, ami akkor funkcióját volt. Tekintve te, pozícióját tekintve. Nem. Persze, hogy nem ballipsi. Nem, úgy gondolom, hogy a Jeszenszky Géza, oda van sorolva, igen. Kommunista. Az van, hogy a Jeszenszky Géza az ugyanott maradt, ahol volt, viszont az Antal József az ma ott van, ahol akkor a Csurka István, ahhoz képest Jeszenszky Géza ballipsi. Értem a relációt, kurvára nem az. Orbán Viktor lett nemzeti radikális. Robin, nem a Jeszenszky Géza ballipsi. A dugó van a városban, az nem azt jelenti, hogy egy kibaszott nagy parafa dugó van a főtéren. Ne kurj fel, tényleg nem azt. És az Orbán Viktor, amikor kiállt és azt mondta, hogy csuhások térdre imára. Tudod? Emlékszem, igen. Te mit éreztél, amikor azt láttad, hogy jön ez a vadlipsi, mert Lipsinek ugyanolyan vadállat volt, mint most nemzeti radikálisnak. Még jobber voltam és fölháborodtam. Jön ez a ballipsi, ez a vadállat ballipsi, és azt mondja, hogy csuhások térdre imához. Én azt éreztem... Bár, nem a kövér mondta? Azt nem, az Orbán mondta? Orbán mondta. Én azt éreztem, hogy úristen, ez nem beszédmód. Ez nem beszédmód. És azt éreztem, hogy az, amit a csávó, tök mindegy, hogy milyen oldalon, mert már minden oldalon volt, és minden oldalon ugyanezt csinálta. Ezt a közéletnek, meg a közbeszédnek ezt a bestializálását. Ebben utazik, hogy ő diktálja a beszédet, ő diktálja a diskurzust, ő rá reflektáljanak, és ha ehhez az kell, hogy csuhások térdre imához, akkor csuhások térdre imához, és ha ehhez az kell, hogy nem vagyunk kevert fajúak, és nem is akarunk kevert fajúakká válni, akkor meg az. Csak azt szeretném jelezni, hogy ez az Orbánság, ez egy hatalom, duzzasztó mechanizmus. A politikai ideológia meg a politikai mondások folyamatosan változnak, de a habitus, az attitűd, a viszonyulás, amellyel a magyar közéletet gyakorlatilag átbeszélhetetlenné diskurzust lefolytathatatlanná teszi. Mert olyan érzelmi szálakat, vagy húrokat nem penget, hanem tép szét, szaggat szét, amelyek nyomán nem tudsz egy asztalnál megülni a másikkal. Hát Orbán Viktor, és egyébként a Gyurcsány ugyanez. Gettó ugyanez. Ez a két ember, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc abban érdekelt, hogy egy liberális és egy konzervatív soha ne ülhessen egy asztal mellett, mert ne bírják elviselni egymás bűzét. És a helyzet az, hogy ebben a vonatkozásban nincs változás. Soha nem is volt. Amikor Orbán Viktor... Figyelj, ezt akartam kérdezni. Nem lehet, hogy egy picit optikai csalódás és a mai helyzetet visszavetíted, pszichológiailag a 90-es évekre? Tehát te a 90-es években, emlékszem, te még SZDSZ szavazó voltál, én Jobber voltam. Hát, Ha már megnevezel és rám mutatsz, én a csurka dolgozatig MDF szavazó voltam, és MDF, és én hittem vallottam, és a csurka dolgozatnál ez a helyzet megváltozott. És akkor onnantól lettem SZDSZ-es a D209-es ügyig. De ezt nem tartottam. Azt hittem, hogy te mindig Lipsi voltál. Nem, én a rendszerváltáskor, meg a rendszerváltást követően a csurka dolgozatig én MDF. Te sose szimpatizáltál Fidesz-szel? Soha. Én rájuk szavaztam, bazd meg, a 91-ben. Én egyetlen egyszer szavaztam a Fideszre. Pedig még Jobbernek tartottam magamat, csak a rohadt Lipsikre, mert hogy fiatal generáció, vidéki első generáció, tökre magamra ismertem, és hogy ne, vagy velük jó lesz, vagy mit... kerüljenek be, mert nagy a pofájuk, stb. Tehát ilyen megfontolás. De talán egy kis önismeretet ismeríthetsz ebből. Na, és akkor te, jó, értem, na, értem hát, most. Na most én meg egyszer szavaztam a Fideszre, 98 második fordulóban. És tudod, az is kurva nagy hiba volt. A helyzet az, hogy Orbán Viktor ebben a tekintetben soha nem változott. Amikor ő 2002-ben pártjelvényt csinált a kokárdából, abban kifejeződött minden. Minden. Amikor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben, tudod, és aki kirakja a kokárdát, az magyar, és a magyarságát fejezi ki ezzel, kvázi a fideszességét. A nemzet megosztására, a magyar iránti gyűlöletének a felszítására vonatkozó szándék soha nem volt olyan nyilvánvaló, mint Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc megszólalásai, meg politikája mögött. Figyelj, akkor te visszamenőleg elnézést kérsz Popper Pétertől. Mert ugye holokauszt sérültnek tartottad, akinek sok mindenre adni a szavára, de azért vannak ilyen tévedései. A Popper Péter az Orbán-fóbiás volt. Orbán-fóbiás volt a kezdetektől. Megszállottan. A Popper Péter minden alkalommal elmondta, amikor a közéletről szót ejtett, hogy az Orbán Viktor egy hatalmas veszély, ami folyamatosan érik és el fog jönni Magyarországért. Mondta Popper Péter. Erre az én reakcióm az volt, hogy köszönjük Popper Péternek ezt a meglátását, tiszteljük és becsüljük Popper Pétert, mint egy bölcs pszichológust, meg mint egy bölcs vallástörténészt, meg mint egy spiritualitás vonatkozásában elképesztően nagy tudású és elképesztően éles látású embert, mint mindannyiunk nagyra becsült tanítómesterét, de ha politikáról van szó, a véleménye nem megbízható, mert holokauszt sérült, és oly mértékben holokauszt sérült, hogy bárhova néz, ő ott a rémet látja. Úgyhogy a politikai véleménye nem megbízható, értjük az okát, hogy miért nem, de ettől még egy hatalmas, nagy hatású és rendkívüli tiszteletre méltó magyarnak tartjuk. Na. Ez volt a véleményem. Ez volt a véleményem. Évtizedeken át. És mostanra, meg hát bassza meg, felül kell vizsgálnom a véleményemet. Azt kell, hogy mondjam, hogy mostanra, bassz meg, hülye lennék vagy vak, ha nem láttam, hogy bassza meg, beigazolódott, amit a Popper Péter mondott. Megtörtént. És most... Mai szemmel nézve azt kell, hogy mondjam, hogy a Popper Péter látott valamit, amit mi nem láttunk. De akkor ez nem ugyanaz, mint a demokratikus kartás kérdésem, tudod? Érted? Hogy akkor látták csírájában, vagy pedig ők tették ilyenné. De tudod... Már nem Orbán Viktort, hanem a magyar igen, társadalmi de, igen, de tudod, szituációkat, tudod, közeget, sabalabban. Tudod, tehát... Emlékszel, most mondok egy példát, hogy mi deszenzitizált. Volt egy ügy, amikor a buszon egy csávó szamuráj karddal agyon szúrt egy másikat. Ez volt a... Mortimer ügy. Na, Mortimer ügyben szamuráj karddal egy cigány gyereket megszurkáltak. És akkor kiállt Tamás Gáspár Miklós, és kinyilvánította, hogy ez rasszizmus és gyűlölet bűncselekmény. Majd néhány nappal később kiderült, hogy a Mortimer maga is cigány, aki elkövette. És akkor egyébként, és a becsületére legyen mondva a Tamás Gáspár Miklósnak, hogy ő kiállt, és revidálta, és felülvizsgálta, kvázi hamut szórt a fejére, és kinyilvánította, hogy kurvára benézte ezt a szituációt. Na de tudod, ezekből egy valagnyi volt. Hát, hogy itt nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy a Popper Péter Orbán-fóbiás-e, vagy egyszerűen ezt is olyan pontosan és tisztán látja, mint minden mást, hanem ott, hogy... annyiszor kiabáltak rasszizmust olyan szituációban, amikor kurvára nem a rasszizmus történt, hogy most, amikor rasszizmust kiáltunk, amikor a miniszterelnök félreérthetetlen módon fajbiológiát támaszt Tusnádfürdőn, akkor már senkit nem érdekel. Tudod, ezt nem meggyőződésem szerint nem a Popper Péter okozta, hanem tudod, a fóbia. És a mai szemmel nézve a Popper Péter nem fóbiás volt, hanem hát az Orbán Viktor volt a demokratikus kockázat. Ja. Jó, figyelj, szerintem a következő apunk már kurvára ne beszéljünk magyar belpolitikáról, mert az a helyzetem, hogy tudod, hogy olvasom ezt a tusványosi, posványos, ingoványos akármit, és én is poénkodok rajta, meg osztom az észt, meg egyebek, és közben tudod, jön a hír, hogy a kongói a miniszterelnök, vagy kicsoda, figyelsz, olajcégeknek eladja az ottani esőerdőt. Vágod? És azt mondja, hogy a nyugat rohadt képmutató, és ebben még igaza is van. Tudod? Meg azt mondja, hogy nem érdekli őt a bolygó jövője, őt Kongó jövője érdekli. Most ismervén az ilyen afrikai állapotokat nyilván a saját zsebe érdekli, meg az egész... kliknek a jövője érdekli, de hát az is egy rövid távú jövő, tudod, ha megdöglünk mind. És igazából egyszer felolvastad a Faludi verset. Kurva rég, mit tudom, 3-4 éve. Érted? Felolvasnád még egyszer? Mert olyan szépen olvastad. Mert igazából valahogy ez olyan lényegesebb, mint a tusványosi, posványos. Vagy még akartál még valamit mondani? Igen. Még mielőtt felolvasnám a Faludi verset. Dolgoztatom a Robit. Na de gyorsan, mert lejár a helyzet, a helyzet az, hogy blokkoljál, apuka. A blokkolóra. Szóval, hogy most már elég félreérthetetlen apokaliptikus jeleket lehet látni. És most nem ironizálok, meg nem viccelődöm. Ha kimentek a közparkokba, akkor láthatjátok, hogy a közparkjaink ki vannak égve. A fű ki van égve. Tavak kiszáradva. Ezek a tűzvészek Nyugat-Európában, ezek jeleznek valamit. És ezek egyre gyakoribbak, ezek apokaliptikus jelek. Tudod, mit mondanak erre egyes jobberek? Hogy ez nincs is így. Látod, tudod, a Nem Ész Fel című filmet? Most már nem lehet fake news-t kiáltani, amikor kimész a közparkba, és a saját szemeddel látod azt, hogy a fű, aminek hát zöldnek illene lenni, az sárga és halott. És tudod, itt persze, lehetséges, hogy az Origó megírja, hogy ez fake news, de hát én attól tartok, hogy az apokaliptikus jelek azok nem az Origón, hanem inkább az úgynevezett valóságban jelentkeznek. De lehet, hogy a Lipsik befestették a izét, vagy a zöldek befestették a füvet barnára, sárgára. Érted? Hát én azt gondolom, hogy amiről mi beszéltünk itt évtizedes viszonylatban, és újra meg újra elhangzott a kulcs szó, weimarizáció. Egyre szélsőségesebb narratívák. Az egymás gyűlölő csoportok egyre gyakrabban nevezik meg egymást a bajok forrásaként. A válaszok egyre szubhumánosabbak. Egyre irritatívabb mindenki. Azt a folyamatot látjuk lezajlani, ami a két világháború között Németországban zajlott, csak a kocsmák, meg az utcák, ahol a rohamosztagok gyilkolták egymást akkor, azok most a kommentmezők. De hogy gyakorlatilag a weimarizáció, tudod, zajlik. De a virtuális térbe, bazd meg. Egyre nagyobb, igen, mert minden virtualizálódik, egyre hangosabban kiabáljuk, mi is virtuálisan. Tudod, hányan vannak itt? Elég sokan, de ahányan hallgatnak minket a YouTube-on keresztül, azok sokkal többen vannak ilyen értelemben, mi is virtuálisak vagyunk. Igen. Hát, akárhogy én is, biztos. Akárhogy is. Ez a folyamat, ez nem zajlik a végtelenségig. Hát most úgy érezzük, hogy a weimarizáció az már elviselhetetlen mértékű, de még tud hova, még van hova, még folytatódik. De az biztos, hogy nem fog örökké tartani. És már évtizedek óta egyre hangosabban, egyre nagyobb meggyőződéssel és egyre nagyobb alappal kiáltjuk, hogy jön a háború. Jön az önkényuralom, és jön a háború, mert a weimarizáció megoldása az önkényuradom és a háború. És hogy ennek a folyamatnak nem lesz jó vége, és most már tényleg itt van, most már a horizonton körvonalazódva látható az a 21. századi háború, ami el fog jönni értünk. Igen. Igen, jön, igen, úton van, és Magyarország és a magyar miniszterelnök erre a weimarizációra úgy tekint, mint nemzeti erőforrásra. Ami meghajtja az erőműveit. Ami által önmagának politikai tőkét termel. Holott ez a háború, ez mindannyiunkért el fog jönni. És ez a háború, ez nem nemzeti erőforrás lesz akkor, hanem a mi vérünkkel táplálkozó mehanon. Az, ami a 20. században volt. Az, ami az első és a második világháborúban volt. És amikor Orbán Viktor ezt a folyamatot látja, nyit egy fejezetet a fajkeveredésről. Szerintem, hát nem tudom, ne olvast fel. Kibaszott nyomasztó. Tehát kikerestetted velem az internetről, majd ne olvassam föl. Nem, szerintem nem. Legyen ez a végszó, majd következő alkalommal. De szavaztassad meg. Na most olvasson verset, vagy ne? Lássuk a kezeket! Emelje fel csak a felemelt kezek! Aki olvas a verset, érted? Ez mindig bejön. A jövő század lesz a végső. Kipusztulnak az emberek. Mögéjük kapdosni is késő. Zabáljatok, élvezzetek. Ne gyűjtsetek pénzt, szórjátok szét, a pusztuló időszele port fúj belőle. Unokátok nem tud mit kezdeni vele. Hol van a szerelem s a szépség? Hol hagytátok az irodalmat, társalgást, könyvtárt és lugast? Mint haldokolnak, vagy meghaltak. Letélen az Amazonasra. Luxusban még csak van vize. Nyáron Baliba, Szent-Tropéba nem tarthat vissza senki se. S ha nincs reálmód, üljetek le a tévéhez olcsóbb utakra, hallgassatok rossz zenét, filmet, mely nem hatol le a tudatba. A politikát se hagyjátok üres locsogásnál alább, s jegyezzétek meg a reklámot, az áruk sír feliratát. Ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!